निवृत्ति से प्रीति स्वर्ग सदवाच्य कर्म से प्राप्त होता है, तो मोक्ष कर्मारब्ध इसे पूर्व पीछे ने कहा था, उसका निराकरण किया गया। मोक्ष नित्य है, नित्य का आरंभ नहीं होता है, जो आरंभ होता है वह नित्य होगा। इसलिए केवल कर्म से हो अथवा उपासना से तो कर्म से मोक्ष का आरंभ ये ठीक नहीं है। तो पूर्व पीछे ने कहा था जैसे ध्वंस नष्ट हो, घट नष्ट होने पर ध्वंस हुआ, ध्वंस जैसे आरंभ तो होता है किंतु आगे नष्ट नहीं होता है, जैसे प्रध्वंस अभाव के सदस्य मुख्य भी नित्य हो अथवा अर्थात नित्य का अर्थ अविनाशी, आरंभ होता है किंतु नष्ट नहीं होगा, ऐसा कहने पर सिद्धांत ने कहा मुख्य भाव रूप है, ध्वंस अभाव रूप है, भाव रूप होकर के जो आरंभ होगा वो नष्ट हो जाएगा, ध्वंस अभाव रूप है, आरंभ होता है नष्ट नहीं होता है, किंतु मुख्य तो ध्वंस रूप नहीं अभाव रूप नहीं भाव रूप है। न्याय मत में तो एक विंशति दुख ध्वंस मुख्य कहते हैं, ध्वंस है वो आरंभ होता है नष्ट नहीं होगा, किंतु मुख्य केवल ध्वंस रूप नहीं, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है और परमानंद प्राप्ति भाव रूप है मुख्य, इसलिए आरंभ होकर के नष्ट नहीं होगा ऐसा नहीं, जो भाव होकर के आरंभ होता है वह अनित्य है नष्ट होता है। और प्रध्वंसा भाव आरंभ होता है ऐसे मान करके कहा गया था, अभी कहते प्रध्वंसा भाव के आरभ्य थे यदि न ये संभव नहीं, अभाव से विशेष अभाव तो विकल्प मात्र में सब, अभाव में कोई विशेष नहीं, इसलिए वो आरंभ होता है ध्वंस ऐसे नहीं कर सकते, एक वाले एक विकल्प प्रध्वंसा भाव कार्य नहीं प्रध्वंसा भाव ये कहते, क्योंकि कार्य है जन्याश्रयत्वम कार्यत्वम, टीका में कहा जन्याश्रयत्वम तावत प्रध्वंसस्य न कार्यत्वम, एक वाक्य जन्याश्रयत्वम कार्यत्वम तावत प्रध्वंसस्य न कार्यत्वम, किम जन्याश्रयत्वम जन्य है उत्पत्ति, उत्पत्ति आश्रयत्वम जिसकी उत्पत्ति होती वो कार्य है, जन्य उत्पत्ति आश्रयत्वम कार्यत्वम प्रध्वंसस्य न, ऐसा नहीं कहना जन्याश्रयत्वम कार्यत्वम तावत प्रध्वंसस्य न, ध्वंस में जन्याश्रयत्व उत्पत्ति आश्रयत्व कार्य तो नहीं है, क्यों नहीं जनेर नैरुक्तेर भाव विकार तो अपेपकम आते जन्य उत्पत्ति ना भाव विकार निरुक्तकार यास्कमुन ने भाव का विकार माना जायते अस्ति वर्धते, ये भाव विकार है, छह भाव विकार में से उत्पत्ति भाव पदार्थ का विकार ध्वंस तो अभाव है उसका विकार नहीं होगा, इसे ध्वंस में जन्याश्रयित रूप भाव विकार नहीं का ध्वंस तो अभाव है, जनेर जनेर का तो उत्पत्ति है नैरुते ही दो मात्रा नैरुते ही निरुतकार भाव विकार तो अभिभक मात्र भाव का विकार माना ना भी प्राग सतह सतासनवादी लक्षण न्यायिक लोग कहते कार्य क्या है, पहले घट नहीं था आगे कार्य उत्पन्न हुआ था घट उत्पन्न होता है, अर्थात घट में सत्ता का संबंध हुआ, सत्ता का संबंध समवाय घट में अर्थात घट का कारण के साथ समवाय होता है, ये ध्वंस में ऐसा नहीं हो सकता है, घट में तो है ध्वंस में ऐसा नहीं, क्योंकि ध्वंस में सत्ता नहीं मानते ध्वंस का समवाय भी नहीं मानते, सत्ता समवाय आदि लक्षण कार्यत्म ये ठीक नहीं, क्योंकि तद अनुभव्य का मात्र ध्वंस के साथ सत्ता का संबंध नहीं, ध्वंस समवाय समुचय कहीं नहीं रहता है, ध्वंस के साथ समवाय का संबंध नहीं होता है, इसलिए सत्ता समवाय रूप कार्य तो ध्वंस में भी नहीं होगा। और कहेंगे उत्तर काल योग कार्य तो कारण अपेक्षा उत्तर काल योग कार्य का है, कारण की अपेक्षा उत्तर काल में कार्य होता है ना कि उत्तर काल योग, उत्तर काल के साथ योग घट का होगा कार्य का ध्वंस का ये नहीं, काले न संबंध अभाव घट आदि का तो संबंध हो जाएगा, घट द्रव्य द्रव्य और संयोग द्रव्य हो संयोग न्यायिक लोग मानते हैं, काल द्रव्य है मानते घट द्रव्य है दोनों का संयोग होगा, किंतु ध्वंस तो द्रव्य रूप नहीं है, काल के साथ उसका संबंध नहीं होगा, और समवाय संबंध गुण गुण आदि में होता है, काल के साथ ध्वंस का गुण गुण आदि क्रिया क्रियावत्व जाति व्यक्ति आदि संबंध नहीं, समवाय संबंध भी नहीं होगा, और ध्वंस द्रव्य नहीं तो संयोग भी नहीं होगा, वहाँ के मानते हैं काली के संबंध, काली के संबंध का क्या अर्थ है, किसी काल में होता है उत्तर काल अवच्छेद न उत्पद्यते, तो उत्तर काल अवच्छेद करने से उत्तर काल हो जाएगा अवच्छेद का कार्य, हो जाएगा अवच्छेद्य अवच्छेद्य अवच्छेद भाव से अवच्छेद्य अवच्छेद भाव काल हो जाएगा अवच्छेद, उत्तर काल अवच्छेद न कार्य उत्पद्यते कार्य की अपेक्षा उत्तर काल अवच्छेद कार्य, उत्तर काल में कार्य होता है तो उत्तर काल में कार्य का संबंध होगा, उत्तर काल होगा अवच्छेद कार्य होगा अवच्छेद्य, यह अवच्छेद्य अवच्छेद भाव संबंध होने के लिए पहले दोनों में कोई संबंध होना चाहिए, संबंधांतर मूलकत्व दर्शनार्थ कोई संबंध होने पर ही अवच्छेद्य अवच्छेद भाव होता है। पर्वत में बन्ही है, बन्ही को साध्य कहते हैं, बन्ही में साध्यता, साध्यता का अवच्छेद बन्ही है, बन्ही में साध्यता अवच्छेदकत्व रहता है, तो वन्य में जो अवच्छेदकत्व साध्यता अवच्छेदकत्व है, अवच्छेद्य होता है साध्य साध्यता, ये अवच्छेद्य अवच्छेद भाव संबंध होने के लिए पहले वन्ही में वन्ही साध्यता अवच्छेदक होता है वन्हीत्व, वन्ही साध्य साध्यता वन्ही में साध्यता का अवच्छेद है वन्हीत्व, तो वन्हीत्व का वन्ही के साथ संबंध है, वन्ही साध्य है वन्ही, तो इसे परस्पर संबंध होने से ही आगे अवच्छेद्य अवच्छेद का एक अधिकरण में वन्ही में साध्यता भी है और वन्हित्व भी है, समानाधिकरण समानाधिकरण धर्म है, एक अधिकरण दोनों धर्म रहने से साध्यता और वन्हित्व, वन्ही में साध्यता है और वन्ही वन्हित्व, एक अधिकरण रूप संबंध समानाधिकरण है, दोनों का ऐसा संबंध होने के बाद ही साध्यता का अवच्छेद का वन्हित्व होता है। इस प्रकार काल को अवच्छेद कहने के लिए उत्तर काल अवच्छेद होगा, तो कार्य के साथ उत्तर काल का कोई संबंध हो तभी तो अवच्छेद होगा, अवच्छेद्य अवच्छेद का कोई स्वतंत्र संबंध नहीं, संबंधांतर मूलकत्व दर्शनार्थ कोई अन्य संबंध पहले हो आगे अवच्छेद्य अवच्छेद भाव माना जाएगा। और उत्तर काल को कहेंगे जैसे प्रध्वंस का अवच्छेद जैसे घट उत्तर काल अवच्छेद उत्पद्यते, उत्तर काल घट का अवच्छेद उत्तर काल अवच्छेद घट उत्पद्यते, घट में अवच्छेद्य तो उत्तर काल में अवच्छेद तो जैसे कहते इस प्रकार ध्वंस में अवच्छेद्य तो उत्तर काल में अवच्छेद तत्व हो, तो ध्वंस में अवच्छेद्य तो उत्तर काल में अवच्छेद तत्व होने के लिए ध्वंस उत्तर काल का पहले कोई संबंध हो तभी तो अवच्छेद्य अवच्छेद भाव होगा, जैसे साध्यता और वन्यत्व में हुआ। यदि कहें कि नहीं संबंधांतर मूलक ने उसका स्वभाव ही ध्वंस में उत्तर काल अवच्छेद तत्व है, नहीं काल उत्तर काल में ध्वंसावच्छेद तत्व है, उत्तर काल अवच्छेद ध्वंस होता है कार्य पूर्व काल में उसका ध्वंस होगा उत्तर काल में, उत्तर काल अवच्छेद ध्वंस है तो उत्तर काल ध्वंस का अवच्छेद होगा, और ध्वंस का यदि संबंध मानेंगे ध्वंस का अवच्छेद उत्तर काल, उत्तर काल यदि ध्वंस का अवच्छेद का संबंध कहेंगे इसके लिए कहते प्रध्वंस अवच्छेद उत्तर काल से प्रध्वंस आवश्यकत्व स्वभाव से स्वभाव है, अन्य संबंध मूलक नहीं मानना जरूरत नहीं, क्योंकि सिद्धांत ने कहा अवच्छेद्य अवच्छेद भाव संबंध होने के लिए संबंधांतर मूलक पहले कोई संबंध हो, पूर्व पिछले कहता अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं, वो तो उसका स्वभाव है, उत्तर काल प्रध्वंस का आवश्यक है, उत्तर काल में प्रध्वंस आवश्यकत्व रहेगा और प्रध्वंस में अवच्छेद्य तो रहेगा, तो प्रध्वंस अवच्छेदकत्व यदि उत्तर काल का स्वभाव स्वभाव मानेंगे, स्वभाव हो तो उत्तर काल में हमेशा ही रहेगा धर्म, जिसका जो स्वभाव है अग्नि का उष्ण स्पर्श स्वभाव है हमेशा रहता है, यदि उत्तर काल में प्रध्वंस अवच्छेदकत्व स्वभाव मानेंगे सर्वदा सर्वदा उत्तर काल में प्रध्वंस अवच्छेदकत्व रहेगा, तो उत्तर काल घट का अवच्छेद कभी नहीं बनेगा, तो उत्तर काल अवच्छेद घट की उत्पत्ति ये नहीं बनेगी, यदि प्रध्वंस आवश्यक तो उत्तर काल में स्वभाव है तो उत्तर काल में प्रध्वंस आवश्यक तो रहेगा, घट आवश्यक तो नहीं आएगा, तो उत्तर काल आवश्यक घट से उत्पत्ति ये नहीं होगा, अन्य आवश्यक तो स्वभाव न क्या, तो प्रध्वंस आवश्यक तो उत्तर काल में तो घटपट आदि का आवश्यक तो उत्तर काल में नहीं होगा, तो फिर घट आदि उत्तर काल घट आदि में कार्य लक्षण नहीं जाएगा, उत्तर काल आवश्यक उत्तर काल में आवश्यक तो रहता है, घट निर्मित अवच्छेद को तो उत्तर काल में नहीं रहेगा क्योंकि उसका संबंध स्वभाव ही प्रध्वंस अवच्छेद को तो रहता है, यह आपत्ति होगी। तस्माद अभाव से निर्विशेषकत्वात् कार्यत्वम कल्पना मात्र में भाव। अभाव में कोई विशेषण धर्म नहीं होता है, निर्विशेषकत्वात् विशेष नहीं रहता है, इसलिए उसमें कोई निर्विशेष पदार्थ में कार्यत्व तो केवल कल्पना मात्र है, यह अभिप्राय। किंच अभाव से भाव निषेध मात्र स्वभावत्वात् भाव विरोधित्वाच न भाव रूप धर्म संभवति क्या? अभाव न भाव अभाव तो भाव का निषेध मात्र है, भाव न इति अभाव। अभाव से भाव निषेध मात्र स्वभाव, भाव का निषेध मात्र स्वभाव है, भाव का अभाव है, भाव नहीं है, भाव का निषेध करना। अब भाव विरोधित्वाच भाव का विरोधी, अभाव में कोई भाव का संबंध नहीं होगा तभी विरोध है, इसलिए अभाव में कोई धर्म भाव रूप धर्म, अभाव में कोई कारणत्व हो जन्याश्रयित्व रूप कार्यत्व कोई भाव रूप धर्म संभव नहीं। भाव रूप धर्म जन्याश्रयित्व कारणत्व ये धर्म भाव रूप धर्म अभाव संभव नहीं, इसलिए अभाव में न कार्यत्व धर्म रहेगा न कारणत्व धर्म रहेगा। अभाव तो भाव निषेध भाव विरोधी, तो अभाव में फिर के भाव धर्म कहाँ से रहेगा? भाव धर्म होता है कारणत्व अथवा कार्यत्व, कार्यत्व का जन्याश्रयित्व कारणत्व ये भाव धर्म अभाव में नहीं रहेगा, न भाव रूप धर्म अभाव से संभव थी। भाव प्रतियोगी अभाव, भाष्य में कहा अभाव क्या? भाव प्रतियोगी भाव का निषेध, भाव का निषेध अभाव, भाव का विरोधी, भाव प्रतियोगी तो भाव का अर्थ विरोधी, विरोधी उनसे अभाव में कोई भाव धर्म का संबंध ही नहीं होगा, इसलिए अभाव में कार्य तो कारण तो कुछ ही नहीं। पहले तो कहा अभाव कारण नहीं होगा, अभी कहते कार्य तो भी अभाव में ध्वंस में नहीं। अब ध्वंस अतिरिक्त जो अभाव है अनुन्य भाव अत्यंत अभाव प्राग भाव उसको तो कार्य नहीं मानते तार्किक लोग, प्राग भाव अनादि है, अत्यंत अभाव अनुन्य भाव नित्य है, उत्पत्ति नाश रहित है, केवल ध्वंस में जन्य तो कार्य तो मानते उस निराकरण हो गया। अभाव में कारण तो नहीं रहेगा किसी अभाव में, और कार्य तो भी नहीं रहेगा, केवल ध्वंस में कार्य तो मानते वो भी संभव नहीं। अभी शंका करते फिर तार्किक नायक लोग नानु अभाव चतुर्विद तत्र अनित्यः प्राग भाव प्रध्वंसादयस्तु नित्या। अनित्य प्राग भाव है, घट उत्पत्ति के पहले घट का अभाव ये प्राग भाव है, घटस्य प्राग काले अभाव सप्राग भाव, प्राग काले मतलब उत्पत्ति के पूर्व काल में अभाव है ये प्राग भाव, वो अनित्य है, घट उत्पत्ति होते ही अभाव नष्ट हो गया तो प्राग भाव नष्ट हो गया, अनादि है शांत है, अनादि शांत प्राग भाव। और प्रध्वंसादय प्रध्वंस अत्यंताभाव अनन्य भाव ये सब नित्य है, अत्यंताभाव अनन्य भाव तो नित्य है, प्रध्वंस को नित्य कहते, प्रध्वंस उत्पन्न होता है किंतु नष्ट नहीं होता है, सादिर अनंत प्रध्वंस तो नष्ट नहीं होता है, अनंत के अभिप्राय से उसको नित्य कहा, नित्य कहा तो अनंत ध्वंस का नाश नहीं होता है। तथा तो कथम निर्विशेषत्व इति आशंका, अभाव में कोई विशेषण नहीं है, विशेष कैसे नहीं? अपराग भाव अनित्य है, ध्वंसादि नित्य है, इसी तो विशेष है, तो निर्विशेष होने से कल्पना मात्र केवल कहते हैं। अभी सिद्धांत ने कहा कोई निर्विशेषकत्वाद अभाव से कार्यत्वम कल्पना मात्रम, ऐसे सिद्धांत ने कहा, तो पूर्व भी कहता अभाव में निर्विशेषकत्व नहीं विशेष है, प्राग भाव अनादि शांत प्राग भाव अनित्य और प्रध्वंसाभाव है सादिर अनंत अत्यंताभाव अन्य भाव नित्य है, इसे विशेष है निर्विशेषकत्व कैसे? ऐसा शंका से उत्तर देते सिद्धांति, यथा ही अभिन्नोपि भाव घटपटादि भी विशेष्यते भिन्न इव घटा भाव पट भाव इति। अभिन्नोपि भाव, भाव एक है सत्ता रूप एक सद्रूप सत्ता भाव है, अभिन्न होने पर भी घटपटादि से विशेष्यते घटपटादि विशेषण होते, घटपटादि विशेषण के द्वारा विशिष्ट रूप से व्यवहार किए जाते अभाव, भिन्न इव एक भाव होने पर भी भिन्न इव व्यवहार्यते घटपट आदि विशेषण के द्वारा विशिष्यते विशेष होता है विशिष्ट होता है विशिष्ट रूप से व्यवहार किया जाता है, जैसे घट भाव पट भाव घट से भाव पट से भाव पुस्तक से भाव लेखन या भाव सर्वत्र भाव भाव भाव कह करके एक ही भाव रूप है, भेद में कोई प्रमाण नहीं, जैसे एक ही आकाश है घटाकाश मठाकाश करकाकाश गुहाकाश ऐसे नाम से अलग अलग आकाश कहते हैं एक होने पर भी, इसी प्रकार एक ही भाव होते हुए घट पट पुस्तक आदि के द्वारा विशेषित होता है, विशिष्ट रूप से व्यवहार किया जाता है। घट भाव पट भाव था, घट विशिष्ट भाव, घट संबंधी भाव, घट विशेषण हो गया, भाव का विशेषण घट पट मठ सबको विशेषण रूप से कह करके एक ही भाव होते हुए अभिन्न होते हुए भिन्न जैसे और घट पट आदि विशेषण से युक्त जैसे व्यवहार किया जाता है। यदि एवं जिस प्रकार भाव में ठीक इसी प्रकार एवं निर्विशेषोपी अभाव, अभाव में कोई विशेषण नहीं रहने पर भी निर्विशेष है कोई विशेषण नहीं फिर भी ऐसा व्यवहार किया जाता है। क्रिया गुण युगात द्रव्यादिवत विकल्पते, इसे द्रव्य में विकल्प होता है क्रिया गुण युगात, क्रिया गुण के संबंध से द्रव्य में विकल्प व्यवहार होता है, द्रव्यादिवत विकल्प व्यवहार होता है। अभाव में निर्विशेष कोई विशेष नहीं फिर भी घटका भाव पटका भाव ऐसा लेकर के विकल्प व्यवहार होता है। टीका में भाव प्रत्यय से एकाकारत्वाद एक एव भावो, भाव प्रत्यय से भाव प्रत्यय के स्थान पर टिप्पणी विधि प्रत्यय से विधान, एकाकारत्व ज्ञान होता है एक है भाव है सत्ता रूप भाव एक एव सत्ता यथा अवच्छेद के भेदाद भिन्न एव प्रकाश है एक ही भाव है सत्ता अवच्छेद का घट पट आदि अवच्छेद घटा अवच्छेदन पटा अवच्छेदन सत्ता है अवच्छेद का घटपट आदि विशेषण है उनके भेद से भिन्न इव प्रकाशते भिन्न जैसे प्रकाश होता है भान होता है व्यवहार भी किया जाता है। ठीक इसी प्रकार निषेध प्रत्यय से अभाव निषेध विधि प्रत्यय हो गया अभाव के लिए और निषेध प्रत्यय हो गया अभाव के लिए निषेध जन्य ज्ञान एक ही निषेध है ज्ञान का विषय अभाव एकाकार होने से एकाकार एक एव अभाव अभाव एक ही है अवच्छेदक भेदाद भिन्न इव प्रकाशते अवच्छेदक भेदाद पंचमेंत अवच्छेदक के भेद से अवच्छेदक विशेषण के भेद से भिन्न इव प्रकाशते घट से अभाव पट से अभाव घटाभाव पटाभाव मठाभाव पुस्तकाभाव ये घट पट पुस्तक आदि पृथ्वी के अवच्छेदक अभाव का विशेषण उनके भेद होने से भिन्न इव प्रकाश भान होता है व्यवहार किया जाता है। अभाव एक ही जायते नश्यति चेति क्रियायुगात अभाव में भी क्रियायुग से व्यवहार होता है जायते नश्यति अभाव घट ध्वंस जायते प्रागभाव नश्यति क्रिया उत्पत्ति नाश आदि क्रिया के संबंध से भिन्न जैसे विकल्प व्यवहार होता है वस्तु शून्य विकल्प संख्या गुण युगात द्रव्यवत अभाव विकल्प थे संख्या और गुण के युगात संख्या है एक और दो ये संख्या है और ये संख्यात्मक गुण है संख्या रूप गुण के संबंध से द्रव्य तो नहीं अभाव एक अभाव दो अभाव एक और दो ये संख्या रूप गुण के आरोप करके विकल्प व्यवहार किया जाता है। अभाव अभाव में संख्या नहीं रहती संख्या तो द्रव्य में फिर भी द्रव्यवत विकल्प होते द्रव्य जैसे संख्या रूप गुणों के संबंध आरोप करके द्रव्य जैसे विकल्प करते एक दो अभाव द्विवचन करने के लिए द्वित्व संख्या ऐसे व्यवहार किया जाता है ये विकल्प है वस्तु शून्य विकल्प शब्द ज्ञान अनुपात न तो तत्व तो सविशेष वास्तव अभाव सविशेष नहीं विशेषण सवर्तती सविशेष कोई विशेष नहीं उसमें कोई विशेषण नहीं है एक ही अभाव है इतश्च न तत्व तो सविशेष इत्याह इस कारण से अभाव सविशेष नहीं होता है दूसरे कारण भी कहते हैं नहीं अभाव उत्पलादिवत विशेषण सहभावी उत्पल है कमल नीलम च तदुत्पलम च नीलोत्पलम नील कमल है तो विशेषण के साथ कमल रहता है कमल पुष्प है नील रक्त आदि कमल गुण है कमल का तो विशेषण सहभावी उत्पल विशेषण के साथ रहने से उत्पल सविशेष है विशिष्ट है रक्त विशिष्ट उत्पलम नील विशिष्टम उत्पलम ये तो बन जाएगा क्योंकि उत्पल विशेषण सहभावी किंतु अभाव उत्पलादिवत विशेषण सहभावी नहीं है अभाव का विशेषण कहते घट को घट से अभाव घट है विशेषण अभाव है विशेष्य तो विशेष घट विशिष्ट होगा विशेषण उसके साथ रहे घटाभाव को नायक लोग कहें घट विशिष्ट अभाव घट प्रतियोगिता संबंध से अथवा प्रतियोगिता तत्व प्रतियोगिता का ही अभाव प्रतियोगिता का प्रतियोगिता संबंध से घट जाकर के अभाव में रहेगा ऐसे परंपरा संबंध कल्पना करके घट विशिष्ट अभाव कहते हैं किन्तु वस्तु तो अभाव जहाँ है वहाँ घट नहीं घट के साथ अभाव का स्वभाव नहीं है नहीं उत्पलादिवत अभाव विशेषण स्वाभाविक, विशेषण के साथ यदि रहे अभाव यदि घट के साथ रहे घट विशिष्ट हो जाए तो भाव ही हो जाएगा, विशेषणवत भाव है वो चाह, यदि अभाव में भाव पदार्थ विशेषण हो तो भाव ही हो जाएगा, अभाव नहीं होगा, वहाँ विशेषण रहता नहीं, घट प्रागभाव, जब प्रागभाव उस समय घट नहीं, जब घट है प्रागभाव नहीं तो घट प्रागभाव घट को विशेषण करना, घट ध्वंस, ध्वंस काल में घट नहीं, घट काल में ध्वंस नहीं, उसमें विशेष विशेषण भाव, और घट अत्यंत भाव अन्य भाव, जो अत्यंत भाव है वहाँ भाव नहीं, तो ये कैसे अभाव भाव का अभाव का विशेषण भाव कैसे बनेगा, विशेषण स्वाभावी नहीं है, विशेषण स्वाभावी हो जाए तो भाव ही हो जाएगा। ठीक है, नहीं विशेषण में ही विशेष अन्वयी प्रसिद्धम, विशेष्य के साथ अन्वयी संबंधी होने पर ही विशेषण होगा, विशेष्य पुरुष यहाँ बैठा है और दंड कहीं दूसरे स्थान रखा गया तो पुरुष को दंडी पुरुष नहीं कहा जाता है, रक्त पट में रक्त रूप है और उत्पल नील है, उत्पल को रक्त रक्त उत्पल नहीं कहा जाएगा, विशेष्य अन्वयी होने पर विशेषण होगा, विशेष्य जो उत्पल है विशेषण उसके साथ संबंधी होगा तो विशेषण बनेगा, जो संबंध नहीं वो उसका विशेषण नहीं होता है, दंड पुरुष में संबंध होगा तो दंडी पुरुष कहा जाएगा, विशेषण बनेगा, अब पुरुष के साथ संबंध नहीं तो पुरुष का विशेषण दंड नहीं होता है, ये प्रसिद्ध है। और यहाँ घटपट आदि अभाव का विशेषण कहते हैं, जबकि अभाव के साथ घट का संबंध ही नहीं, प्रतियोगिना से विशेषण है न अभाव से स्वभाव, प्रतियोगी घट घट अभाव का प्रतियोगी घट, इसको विशेषण कहते, प्रतियोगिना विशेषण विशेषण है न प्रतियोगिना, प्रत्येकी रूप विशेषण घट के साथ अभाव से स्वभाव नहीं है, अभाव उसके साथ कोई संबंध नहीं, घट के साथ अभाव का संबंध नहीं, स्वभाव साथ रहना नहीं, घट काल में अभाव नहीं, अभाव काल में घट नहीं, और अत्यंत हमें जहाँ अभाव है वहाँ घट नहीं, जहाँ घटे है वहाँ अभाव नहीं, तो साथ नहीं रहते तो फिर विशेषण कैसे बनेगा। घट प्रध्वंस से नित्यत्व घट से आप नित्यत्व प्रसंग, यदि घट अभाव के साथ विशेषण रहता है, ध्वंस को कहेंगे ना एक लोग घट विशिष्ट ध्वंस, घट उसका विशेषण, घट विशिष्ट ध्वंस यदि नित्य है अर्थात तो अविनाशी नष्ट नहीं होता है, ध्वंस अनंत कहते नाश नहीं होता है, घट विशिष्ट ध्वंस का नाश नहीं हुआ तो घट का भी नाश नहीं होगा, घट रहा घट विशिष्ट ध्वंस रहता है तो घट रहेगा, विशेषण के बिना कैसे विशिष्ट रहेगा, घट विशिष्ट ध्वंस रहता है, दंड विशिष्ट पुरुष है तो दंड भी रहेगा, घट विशिष्ट ध्वंस नष्ट नहीं होगा तो घट विशिष्ट ध्वंस नष्ट नहीं होगा तो घट भी नष्ट नहीं होगा, घट भी नित्य हो जाएगा, ध्वंस को नित्य कहते तो अनंत घट भी अनंत हो जाएगा, घट से आप नित्य तो प्रसंग वहाँ अनंत अविनाशी को नित्य शब्द से कहते हैं। घट स्वभावित्व और यदि अभाव घट स्वभावी कहेंगे, विशेषण स्वभावी मानेंगे, पहले तो कहा विशेषण स्वभावी नहीं होने से घट उसका विशेषण बनेगा नहीं, और यदि आप किसी प्रकार संबंध कल्पना करके प्रतियोगिता संबंध से किसी संबंध से लेकर घट को अभाव में रख दो, यदि विशेषण स्वभावी हो जाए घट स्वभावित्व तद अभाव तो व्याघाता था, यदि घट उसके साथ घट ही रहा तो अभाव कैसे हुआ, जहाँ अभाव है वहाँ घट को लेकर बैठा थे, घट विशिष्ट अभाव, घट विशिष्ट अभाव जहाँ रहा तो घट रहा ही, दंड विशिष्ट पुरुष है तो दंड किसे नहीं रहा, दंड तो रहेगा, फिर अभाव किसे रहा, फिर घट विशिष्ट अभाव है वो कहे घट नहीं, घट विशिष्ट अभाव यदि घट किसे नहीं रहा, घट नहीं तो घट विशिष्ट अभाव किसे रहेगा, घट विशिष्ट अभाव होने के लिए विशिष्ट रहने के लिए विशेष विशेषण दोनों का संबंध तीनों रहना चाहिए, दंडी पुरुष जहाँ है दंड वहाँ है, पुरुष है दंड पुरुष का संबंध है, और विशेषण दंड नहीं है दंडी पुरुष है ये नहीं बनेगा, घट नहीं है और घट विशिष्ट अभाव ये नहीं बनेगा, यदि घट विशिष्ट अभाव है तो घट रह गया, अभाव तो व्याघाता अभाव नहीं हुआ, भावा भाव सहानवस्थान रूप विरुद्ध अभिभगमात, अभावत्व का व्याघात क्यों, यदि भाव है घट प्रत्येक वहाँ है तो अभाव कैसे रहेगा, भाव अभाव दोनों का विरुद्ध है, भावा भाव हो कैसा विरुद्ध, सहान अवस्थान रूप एक साथ नहीं रहते भाव अभाव ये विरुद्ध माना जाता है, तो यदि भाव रह गया घट अभाव तो नहीं रहेगा विरुद्ध हुआ, तथा प्रत्येकी विशेषाद अभाव सविशेष कार्यत्वादि धर्मवान इति विभ्रम मात्र इत्यर्थ, प्रत्येकी विशेषाद प्रत्येकी भिन्न भिन्न घट अभाव का प्रत्येक घट पट अभाव का प्रत्येक पट ऐसा घटपटादि प्रत्येकी भिन्न भिन्न है, इसलिए अभाव ही घट विशिष्ट अभाव पट विशिष्ट अभाव सविशेष हो गया, प्रतियोगी विशेष है, भिन्न भिन्न प्रतियोगी, भिन्न भिन्न प्रतियोगियों से अभावी तत्त प्रतियोगी का भिन्न भिन्न हो जाता है, ये जो कहा जाता है सविशेष है। और कार्यत्वादि धर्मवान अभावी कार्यत्व धर्म कार्यत्व कारण तो रहेगा, ये जो कल्पना करते है विभ्रम मात्र, ये भ्रम ही केवल, ऐसा व्यवहार होता ठीक नहीं। एवं प्रध्वंस दृष्टान्त न संकितम नित्यत्म परिहृत्य, प्रध्वंस को दृष्टान्त करके मोक्ष में नित्यत्म संकितम, पूर्व पिछले कहा प्रध्वंसवत मोक्ष नित्योपि आरभ्यते, जैसे प्रध्वंस आरंभ होता है नित्य है, नित्य का तो नष्ट नहीं होता है, इस प्रकार मोक्ष भी आरंभ होता है किन्तु नष्ट नहीं होगा, ये शंका क्या, इसका परिहार क्या, ऐसा नहीं होगा। पहले तो मोक्ष भाव रूप होने से ऐसा नहीं कह सकते, अभाव में आरंभ होता है ध्वंस नाश नहीं होता, ये तो कह सकते हो, भाव रूप में जो आरंभ होगा वो अविनाशी ऐसा नहीं होगा, आरंभ होता है भाव तो नष्ट हो जाएगा, ये दोष दिया। और दूसरा दोष दिया ध्वंस आरंभ होता है जो मानते हो, नित्य रहता है और आरंभ होता है, ये ठीक नहीं, ध्वंस होकर के आरंभ कार्य तो ध्वंस में ही नहीं, क्योंकि ध्वंस कार्य तो है जन्याश्रयत्व, और जन्याश्रयत्व रूप विकार भाव का होता है अभाव का नहीं, इसलिए कार्य तो रूप धर्म नहीं। और ध्वंस अभाव रूप से अभाव में भाव विरुद्धित्व है, भाव धर्म नहीं रह सकता है ध्वंस में, ना तो कारण तो न तो कार्य तो कोई धर्म नहीं रहेगा, इस प्रकार परिहार करके प्रकारांतरण आशंका निषेध थी, फिर अन्य प्रकार से आशंका करके निषेध करते वास्तव में विशेषण बत्ते भाव है बच्चा, तो अभाव यदि विशेषण वाला हो जाएगा तो भाव हो जाए। आगे यहाँ विद्या कर्म कर्तृ नित्यत्वाद विद्या कर्म संतान जनित मुख्य नित्यत्वम इति चेत गंगा स्रोतवत, यहाँ तक एक बात है, बीच में विराम नहीं। विद्या कर्म कर्तृ नित्यत्वाद, विद्या है उपासना, कर्म है यागादि अग्निहोत्रादि, इसका कर्ता जीव है, विद्या कर्म कर्ता नित्य है, नित्य होने से विद्या कर्म संतान जनित, विद्या कर्म संतान ऐसे कर्ता प्रवाह चलता रहेगा, कर्ता नित्य है उपासना कर्म करता रहेगा, इसका संतान प्रवाह से जनित मोक्ष नित्यत्व, उपासना कर्म से मोक्ष होता है पूर्व पीछे करता है, और वो कर्ता नित्य है, ऐसे कर्म करता रहेगा उपासना करता रहेगा तो मोक्ष नित्य रहेगा, नष्ट नहीं होगा। इसी चेत गंगा स्रोतवत, जैसे गंगा प्रवाह चलता रहता है, ये पानी चला गया तो उधर से पानी आया, ये चला गया और पानी आया, ऐसे प्रवाह चलता है, चलता रहता है, ऊपर से पानी आता रहता है, ठीक इसी प्रकार उपासना कर्म किया उससे मोक्ष मिला, और कर्ता नित्य होने से उपासना कर्म का प्रवाह चलता रहेगा मोक्ष नित्य रह जाएगा, ये पूर्व विषय ने कहा। सिद्धांत ने कहा न कर्तृत्व से दुख रूपत्व, जो कर्तृत्व विद्या कर्म कर्तृत्व नित्य वो कर्तृत्व दुख रूप है, दुख रूप होने से वो कर्तृत्व नित्य रहेगा तो मोक्ष नहीं होगा, कर्तृत्व ऊपर में से मोक्ष बिछे जा, यदि कर्तृत्व को नित्य मानेगी कर्तृत्व नष्ट हो गया तो मोक्ष नष्ट हो जाए, क्योंकि कर्तृत्व रहेगा विद्या कर्म जनित मोक्ष नित्य है, और कर्तृत्व नष्ट हो जाएगा तो मोक्ष का विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। विद्या कर्मण हो कर्ता नित्य इति साधन सांतत्यात साध्य सातत्यम न वाच्यम, सिद्धांत कहता है विद्या कर्म दोनों की कर्ता है, दोनों की कर्ता जीव है नित्य है, जीवात्मा नित्य होने से साधन सांतत्या साधन विद्या कर्म है साधन मोक्ष का, ये निरंतर करता रहेगा तो साध्य रूप मोक्ष वो भी निरंतर चलता रहेगा नष्ट नहीं होगा, ऐसे नवाच्यम सिद्धांत कहता है। कर्तृत्व से अनुपर में अनिर्मोक्ष प्रसंग, पहले कर्तृत्व का उपरम नहीं होता है, यदि मानेगी कर्तृत्व नित्य रहेगा जीवात्मा में, कर्तृत्व यदि नित्य रहेगा उपरम नहीं होगा, अनुपर में अनिर्मोक्ष प्रसंग, क्योंकि कर्तृत्व दुख रूप है, वो दुख कर्तृत्व यदि रहेगा तो मुख्य नहीं होगा अनिर्मोक्ष प्रसंग, और यदि दुख रूप होने से उपरम मानेंगे उपरम च कर्तृत्व यदि नहीं रहा तो साधन सांतत्य नहीं होगा, विद्या कर्म करता रहेगा नहीं, कर्तृत्व नहीं तो आगे विद्या कर्म नहीं हुआ, नहीं होगा तो सांतत्य भाव मोक्ष का विच्छेद हो जाएगा, मोक्ष से विच्छेद किया, क्योंकि आपने कहा विद्या कर्म साधन सांतत्यात मोक्ष सांतत्यम, और यदि कर्तृत्व का उपरम हो जाए विद्या कर्म रूप साधन की संतति प्रभाव नहीं रहेगी तो मुख्य का भी मुख्य में सांतत्य संतति नहीं रहे विच्छेद हो जाएगा, यह आपत्ति। तस्मात निश्रेयसं ब्रह्म ज्ञानम विना दुष्प्रापम यस्मात् यस्मान् निःश्रेयसं ब्रह्मज्ञानं विना दुष्प्रापं तस्मादिति पुनः तस्मात् अविद्या काम कर्म उपादान हेतु निवृत्तौ स्वात्मनि अवस्थानं मोक्ष इति। ये तस्मात् का अर्थ हुआ ब्रह्मज्ञान के बिना निःश्रेयसं दुष्प्रापं प्राप्त करना कठिन है, इसलिए तस्मात् अविद्या काम कर्म उपादान अनुष्ठान का हेतु अज्ञान ही निवृत्त स्वात्मनि अवस्थान मोक्ष है, तो ज्ञान से अनुष्ट होगा। स्वयं च आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म, तद विज्ञानाद अविद्या निवृत्तिर्मोक्ष, अविद्या निवृत्तिर्व ज्ञान से अविद्या की निवृत्तिर्व मोक्ष, यदि ब्रह्म विद्या अर्था उपनिषद आरभ्य थे, ब्रह्म विद्या प्रकाशन करने के लिए उपनिषद आरंभ की जाती है। ब्रह्म विद्यायाम उपनिषद शब्द प्रसिद्धिरपि विद्याया एवं निःश्रेयस साधनते प्रमाणम इत्यास, उपनिषद शब्द की प्रसिद्धि ब्रह्म विद्या में है। व्याकरण से जो जानते हैं उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति ब्रह्म विद्या में, ब्रह्म विद्यायाम उपनिषद शब्द की प्रसिद्धि, ये जो प्रसिद्धि है यह भी प्रमाण है कि विद्या ही मोक्ष का साधन है। उपनिषद शब्दार्थ निश्चय करने पर ब्रह्म विद्या है उपनिषद शब्द, क्यों कैसे होता है उसका अर्थ समझने पर निश्चय हो जाता है ब्रह्म विद्या ही मोक्ष का साधन, ये प्रमाण हो जाता है। विद्याया एवं निःश्रेयस साधन से प्रमाण, ज्ञान ही मोक्ष का साधन इसमें प्रमाण है उपनिषद शब्द की जो प्रसिद्धि है ब्रह्म विद्या में। उपनिषद इति विद्योच्यते, उपनिषद शब्द से विद्या ब्रह्म विद्या कही जाती है। कैसे तत्शीलिनाम शीलिनाम गर्भ जन्म जरादि निशातनात् तदवसान अवसादनाद वा ब्रह्मण वा उपगमित्रित्वात् उपनिषन् वा अस्याम परम श्रेय इति। गर्भ जो तत्शील उपनिषद का श्रवण मनन करके उसमें स्थित रहते हैं, उनका गर्भ जन्म जरादि निशातनात्, पहले गर्भ जन्म जरा दीजिए संसार दुख का शिथिलीकरणार्थ, निशातनाथ का अर्थ क्या टीका है शिथिलीकरणार्थ, पहले शिथिल कर देता है, कर देती है ब्रह्म विद्या उपनिषद। ब्रह्म विद्या श्रवण आदि विचार करने पर ये पहले शिथिल हो जाते हैं। आगे तद अवसाधनाद सदली धातु का विस्तरण गति अवसाधन तीन अर्थ है, विस्तरण है शिथिलीकरण, गमन और अवसाधन है नाश। पहले विशरण अर्थ को लेकर कहा शिथिल करने से ब्रह्म विद्या गर्भ जन्म आदि संसार दुखों को शिथिल कर देती है, तद अवसाधनाद उसको नाश कर देती है संसार को, अवसाधन का अर्थ नाश है। और गति अर्थ को लेकर ब्रह्मण व उपगमित्रित्व ब्रह्म को प्राप्त करा देती है विद्या, अविद्या निवृत्त से ब्रह्म प्राप्त है, ब्रह्मण उपगमित्रित्व प्राप्त का प्राप्त क्या है ब्रह्म विद्या। और अस्या उपनिषणम व अस्याम अस्याम उपनिषणम परम से, इसी ब्रह्म विद्या निमित्त में उपनिषणम स्थित है परम से मोक्ष, आत्मरूप से स्थित है ब्रह्म विद्या में, आत्मरूप से स्थित है मोक्ष है, इसलिए ब्रह्म विद्या को ही उपनिषद शब्द से कहा गया। अस्याम विद्यायाम निमित्त भूतायाम परम श्रेय ब्रह्म जीवस्य उपनिषणम आत्मतया उपस्थित भवति, ये अंतिम वाक्य का अर्थ उपनिषणम वास्याम परम श्रेय, अस्याम का अर्थ ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या निमित्त, ब्रह्म विद्यायाम निमित्त भूतायाम परम श्रेयम श्रेय, परम श्रेय ब्रह्म है मुख्य रूप, ब्रह्म ही जीवस्य परम श्रेय उपनिषणम, उपनिषण स्थित है समीप में आत्मतया उपस्थित भवति, ब्रह्म आत्म रूप से उपस्थित हो जाता है ब्रह्म विद्या निमित्त होने पर, परम श्रेय ब्रह्म आत्मत्वेन उपस्थित हो जाता है, इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ विद्या है ब्रह्म विद्या है। और उपनिषद शब्द की जो प्रसिद्धि ब्रह्म विद्या में इसे सिद्ध होता है, क्योंकि ब्रह्म विद्या ही पहले शिथिल करती है संसार को और तद अवसाधना नाश भी करती है। एवं उपनिषदो व्याख्यारंभम संभाव्य प्रतिपदम व्याख्याम आरभते, उपनिषद की व्याख्या करनी चाहिए ये संभाव कर्म करके, पूर्व पिछले ने पहले कहा था जरूरत नहीं, कर्म से मुख्य हो जाएगा अथवा कर्म के बिना मुख्य हो जाएगा विभिन्न प्रकार कहा था, अभी संभव नहीं, ज्ञान से मुख्य है तो उपनिषद की व्याख्या करनी चाहिए। प्रतिपदम व्याख्याम आरभते, अभी मंत्र के प्रतिपद व्याख्या आरम्भ करते हैं। शं नो मित्र ही, इसमें शांति परिषद जैसे पढ़ते हैं, शं न का तो अस्माकम मित्र मित्र अस्माकम शम शम का तो सुखकारी भवतु सुखकारी भवतु वरुण शनो भवतु अर्यमा अर्यमा भी सूर्य देवता है अभी सुखकारी भवतु शं नो भवतु सबके साथ शं न इंद्रो बृहस्पति भवतु क्रिया जोड़ देना अस्माकम इंद्र सम भवतु बृहस्पति अस्माकम सम भवतु सम का तो सुखकारी हो ये सब सम नो भवतु हमारे लिए शं नो विष्णु रुरुक्रम विष्णु भी न अस्माकम सम का तो सुखकृत भवतु विष्णु का विशेषण उरुक्रम उरुक्रम है त्रिविक्रम त्रिविक्रम अवतार है विस्तीर्ण पाद युक्त उनसे गुरु है महत् क्रम महत्व पाद वाला अथवा प्राणादि अवय में अभिमानी मित्रादि देवता है मित्रादि देवता समष्टि हिरण्य गर्भ के अवय भी मित्रादि कहन से अवय भी संपूर्ण देह अभिमानी विराट पुरुष को ही विष्णु रूप से उरुक्रम कहा गया उरुक्रम शब्द ने कहा गया ब्रह्मांड देह युक्त होने से सर्वव्यापी होने से उरुक्रम ऐसे कहा गया है। नमो ब्रह्मणे ब्रह्म के लिए नमस्कार नमस्ते वायु हे वायु ते नमः नमः ते नमस्ते दो पदे ते का तुभ्यम नमः हे वायु त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म में कहूंगा। यहाँ त्वमेव के स्थान पर कहीं कहीं त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऐसे कवि है किंतु इसकी व्याख्या करते समय यदि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म ऐसे अर्थ करेंगे तो भाष्य में क्या कहना चाहिए त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म इति वदिष्यामि ऐसे होना चाहिए ऐसा व्याख्या नहीं होने से ये पाठ को रखा गया अन्यत्र कहीं कैसे मिलता है त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऐसे पाठ कहीं है तो अर्थ एक है ऐसे त्वमेव होगा तो हाँ इति पद अध्याय की व्याख्या करनी पड़ेगी त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म इति वदिष्यामि ऐसे कहना तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म ऐसा कहूंगा अब त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि इसमें इति पद अध्याय के बिना आपको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा और ऋतम वदिष्यामि ऋत भी कहूंगा सत्य भी वदिष्यामि ऋत और सत्य दोनों में भेद है। पहले विवक्षित जो अर्थ है मन में पर्यालोचन करना ये ऋत और आगे जो शब्द से कहा गया वो सत्य वदन मन में विवक्षित अर्थ रहे आलोचना करी रखना ये ऋत हो गया ऋत वदन और वो शब्द के उच्चारण करना सत्य वदन इसे में प्रकार छायण भाषा में कहा गया ऋतम वदिष्यामि अर्थात मन में रखना है केवल विद्यमान अर्थ को मन में रखना आलोचना कर विचार कर स्थिर करना ये है ऋतम वदिष्यामि ऋतम ही और शब्द से उच्चारण करना सत्य वदन तन माम अवतु तन तद ब्रह्म माम साधकम शिष्यम अवतु रक्षा कर तद वक्तारम अवतु ही परमात्मा वक्ता की आचार्य की रक्षा करे फिर दोबारा आदर के लिए अवतु माम अवतु वक्तारम वही अर्थ है ओम शांति ही शांति शांति तीन बार आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदेविक तीन प्रकार उपद्रव निवृत्ति के लिए तीन बार शांति। भाष्य में शम सुखम प्राणवृत्तिर अन्नश्च अभिमानी देवतात्मा मित्रो नो अस्माकं भवतु सन्नो मित्र मित्र है देवता प्राणवृत्ति के देवता अधीन के अभिमानी देवता है मित्र न का अस्माकं स्वम का अर्थ सुखम भवतु सुखम का अर्थ सन्नो भवतु टीका में सुखकृत भवतु इत्यर्थ सुखम भवतु का अर्थ सुखकारी हुआ। आगे तथैव अपान वृत्ति रात्रिश्च अभिमानी देवता वरुण प्राणापान आदि वृत्ति है उनके सबके अभिमान देवता अलग है अपान वृत्ति के देवता है रात्रि के अभिमानी देवता है वरुण अभी संभवत चक्षुषी आदित्य च अभिमानी अर्यमा सूर्य में और चक्षु में अभिमानी देवता है अर्यमा सन्नभवत संभवत अस्माकं सुखकारी सबके साथ इस अर्थ करना सन्न इंद्र इंद्र बल बल में इंद्र है अभिमानी वाची बुद्धो च बृहस्पति बाघ और बुद्धि में अभिमानी है बृहस्पति वो भी सुखकारी हो विष्णु रुरुक्रम उरुक्रम का से विस्तीर्ण क्रम वाले पादोर अभिमानी पाद अभिमानी है विष्णु देवता यदि संभव सुखकारी भवतु ऐसा कह करके एवं अध्यात्म देवता देह में सब देवता है सन्न भवतु इति सर्वत्र अनुसंग सर्वत्र सुखकारी हो। ठीक है, अध्यात्म प्राण करणाभिमानिनी नाम देवता नाम सुखकृत्वम सुखकृत्वम किमिति प्रार्थ्यते तत्रह देह में होने वाले प्राण और कर्ण इंद्रिय इनके जो अभिमानी देवता है उन देवताओं में सुखकारी सुखकृत भवतु संभवतु ये प्रार्थना क्यों करते हैं? ऐसे संक्रांत से कहते वास्तव में तासु ही सुखकृत सु विद्या श्रवण धारण उपयोग अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति इति तत् सुखकर्तृत्वं प्रार्थ्यते। तासु देवतासु सुखकृत सु प्राण के अलग अलग प्राण वृत्ति के देवता इंद्रिय करण के अभिमानी देवता सुख कार्य होने से विद्या ब्रह्म विद्या का श्रवण उपनिषद का श्रवण श्रवण करने का धारण मन में रखना और उपयोग उपयोगी शिष्यों को उपदेश करना ज्ञान कराना ये अप्रतिबंध है ना भविष्य ये देवता सुखकारी होने से प्रतिबंध रहित होकर होगा। देवता यदि प्रतिबंध करेंगे तो श्रवण आदि नहीं हो पाता है संपूर्ण नहीं होता है श्रवण कर नहीं पाते पूरा श्रवण करते आगे मनन आदि नहीं हो पाता है उपयोग नहीं होता है इसलिए देवताओं को सुखकारी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि तत् सुख कर्तृत्व प्रार्थ्यते देवता सुखकारी हो इसे प्रार्थना करते सन्न भवतु ये शांति ब्रह्म उपनिषद मंत्र है और शांति पाठ करते हैं तो इसमें सर्वत्र शांति पाठ करते थे यही देवताओं को प्रार्थना करते हैं उनकी कृपा से ही श्रवण मनन आदि अप्रतिबंध होता है नहीं तो प्रतिबंध होता है इसलिए शांति पाठ श्रद्धापूर्वक देवताओं की प्रार्थना करनी चाहिए यह आवश्यक है। और अन्यत्र भगवान भाष्यकार ने कहा साधक मुमुक्षुओं को देवताओं के आराधन पर होना चाहिए उनके विरुद्ध नहीं उनसे प्रार्थना करके देवता प्रतिबंध नहीं करे तो आगे श्रवण मनन आदि हो सकता है। नहीं देवा तदिच्छति मर्त्यानाम उपरिवर्तन मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ले ऐसे देवता लोग नहीं चाहते विघ्न कर सकते विघ्न क्या करेंगे इसमें आया बृहदारण्य विघ्न जिसके कृपा करेंगे उसको श्रद्धा से युक्त कर देंगे जिसको विघ्न करेंगे उसकी श्रद्धा नष्ट कर देंगे वही विघ्न है। ये नहीं कि विघ्न क्या कि देवता लोग लाठी लेकर खड़े होंगे सुबह सुबह कहाँ जाते हो रोकने के लिए रास्ता ऐसा नहीं ये पता नहीं चलेगा कहाँ विघ्न होता है श्रवण करते समय उसमें श्रद्धा ईशा नहीं चलो हो गया क्या करना ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार प्रमाद ऐसे श्रद्धा खत्म हो जाए तो समाप्त हो गया। इसलिए शांति पाठ में भी वेद मंत्र उपनिषद पाठ में ये परंपरा है सब देवताओं की प्रार्थना करके इसे आराधना करके ही करना चाहिए। टीका में श्रवणम गुरु पाद उपसर्पण पूर्वकम वेदांतनाम तात्पर्य अवधारणा वेदांतों के तात्पर्य अवधारण निश्चय करना शास्त्रों का वेदांत शास्त्रों का तात्पर्य अवधारण निश्चय है वेदांतानाम अशेषानाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मनिव तात्पर्यम इति भी श्रवणम भवेत ऐसा निश्चय होने तक श्रवण करना होता है। आदि मध्यावसानतः संपूर्ण आदि में मध्य में अंत में सर्वत्र जीव ब्रह्म की एकता में ही तात्पर्य है ऐसा निश्चय होने तक गुरु पाद उपसर्पण पूर्वक पाद उपसर्पण श्रीपद तीर्थ के पाद उपसर्पीप गमन पूर्वक वेदांतानाम तात्पर्य अवधारण श्रवण आगे मननादि अन्यत्र कहा यहाँ नहीं कहा यहाँ धारण कहा धारण श्रुतस्यापि अविस्मरण श्रवण करने के बाद उसका स्मरण विस्मरण नहीं हो अविस्मरण ये धारण जिसको मेधा में कहते हैं उपयोगे शिष्येभ्य निवेदनम शिष्य को ज्ञान कराना इस प्रकार देवता सुखकारी होने पर ही विद्या का श्रवण आदि ये सब उपलक्षण है। श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन होकर साक्षात्कार धारण उपयोग सब कह देने से ये सब अंतर्भूत हो गए। यहाँ वायु को नमस्कार किया नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तो अन्यद ब्रह्म वायुश्चन्य ना संकनीयम इत्याह ब्रह्म अन्य है वायु अन्य ऐसा नहीं। टीका में मैंने भाष्य में ब्रह्म विविध सुना नमस्कार वंदन क्रिये वायु विषय ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांति अर्थम क्रियते क्रियते वंदन नमस्कार वंदन क्रिये नमस्कार और वंदन रूप क्रिया दो। ब्रह्म विभिदिषुना ब्रह्म विभिदिषु जिज्ञासु ज्ञातुम इच्छु मुख्य वायु विषय वायु को विषय करके ब्रह्म विद्या उपसर्ग शांति अर्थम ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपसर्ग विघ्न विघ्न निवृत्ति के लिए नमस्कार क्रिया और वंदन क्रिया की जाती है। सर्व क्रियाफलानाम तदधीनत्वाद् ब्रह्म वायु तस्मै ब्रह्मणे नमः। सब क्रिया के फल उसके अधीन है, ब्रह्म के परमात्मा के अधीन है। ये वायु ब्रह्म ही वायु है, तस्मै ब्रह्मणे नमः। इसी ब्रह्म वायु ब्रह्म वायु का अर्थ वायु शब्द से ब्रह्म ही कहा गया, भिन्न नहीं है। ब्रह्मणे नमः, नमः का अर्थ प्रविभावम करोमीति वाक्य से नमस्कार करता हूँ। नमस्ते तुभ्यम हे वायु तुभ्यम नमः। नमस्कर्मीति नमस्कार करता हूँ जो कहते परोक्ष प्रत्यक्षाभ्याम वायुरेव अभिधीयते। परोक्ष से और प्रत्यक्ष शब्द से वायु ही कहा जाता है। परोक्ष प्रत्यक्ष कैसे टीका में है, ब्रह्मण ब्रह्मणे यदि पारोक्षण नमो ब्रह्मणे जो आया मंत्र में, ब्रह्मणे जो कहा गया चतुर्थी अंत ये परोक्ष रूप से कहा गया, क्योंकि ब्रह्म त्यद इति आचक्षति इति श्रुते ब्रह्म को त्यद कहा, सत्य त्यद और त्यद पर से तत्शब्द का प्रयोग होता है परोक्ष में। वायु शब्द ने से प्रत्यक्षता निर्देश, नमस्ते वायु हे वायु नमस्ते, वायु शब्द जो कहते प्रत्यक्षता निर्देश, वायु का तो प्रत्यक्ष नहीं होता है। ऐसे नव्य न्याय के लोग कहते वायु का प्रत्यक्ष, प्राचीन लोग कहते वायु का प्रत्यक्ष नहीं, वायु के स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन यहाँ प्राण से प्रत्यक्षता द्वित प्राण का प्रत्यक्ष होता है साक्षी के द्वारा। यद्यपि सूत्रात्म रूपेण वायु परोक्ष, जो सूत्रात्म हिरण्यगर्भ रूप से तो वायु परोक्ष है, तथापि आध्यात्मिक प्राण रूपेण शरीर में जो प्राण अपन वृत्ति है ब्रह्म शब्द वाच्य अपरोक्षतम इत्याह, यही प्राण ही ब्रह्म शब्द वाच्य है अपरोक्षता। किंच त्वमेव चक्षुरादि अपेक्षा बाह्यम त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, चक्षुरादि अपेक्षा बाह्यम सन्निकृष्टम अव्यवहितम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, सन्निकृष्ट अव्यवहित प्रत्यक्ष ब्रह्म तुम ही हो, यस्मात् तस्मात् त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदितामि, आपके में प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ठीक है, बाह्यम चक्षुरादि रूप दर्शनादि अनुमेयत्वादि व्यवहितम, चक्षुरादि को वायु बाह्य कहा गया, ये अनुमेय होने से व्यवहित है। रूप दर्शन ज्ञान से ही क्रिया से अनुमान करते कोई करण होना चाहिए, जितने क्रिया है सब सकरण कहे, सकरणी का है क्रिया, वास्य आदि क्रिया करण से ही कुठार आदि करण से छेदन होता है, छिदी क्रिया सकरणी का है, तो रूप दर्शन आदि ज्ञान क्रिया होने से उसका कोई करण होना चाहिए, इसे चक्षुरादि का अनुमान होता है, अनुमेय होने से उसको व्यवहित कहा, और प्रत्यक्ष होने से व्यवहित न अव्यवहित, प्राणस्त तो अव्यवधान है न साक्षी वेद्य, व्यवधान नहीं तो प्रत्यक्ष होता है साक्षी वेद्य है, प्रमाण व्यापारिक बिना ज्ञान होता है, सन्निहित भोक्ता के लिए सन्निहित प्राण, इति चक्षुरादि अपेक्षा प्रत्यक्ष कहा गया प्राण को, और वही ब्रह्म है बृंगणाद ब्रह्म, बृंग वृद्ध उदात्त से बनता है, बृंग नु अच्छ वृंगी में जो नकार उपधा में है और न को अ हो जाता है आदेश, मन प्रत्यय होता है वृंगे नो अच्छ सूत्र से मन की अनुमति है, वृंगी धातु से मन प्रत्यय करना और नो अच्छ नह नकार को अ हो जाएगा, उपधा में जो न है उसको अ हो जाएगा, अनुसार है नकार न को अ हो जाएगा, और ये मेरी के आगे अ होने से इको नीचे से यण हो जाएगा ब्र हो जाएगा, ब्रह बनेगा धातु आगे मन ब्राह्मण बृहणात ब्रह्म सबसे व्यापक नृत्य से महत्व से ब्रह्म, प्राण कृत न श्वसनादिना शरीरादे बृहणम प्रसिद्धम, और प्राण के द्वारा श्वास प्रसाद व्यवहार होता है, शरीरादे बृहणम वृद्धि ये प्रसिद्ध है प्राण के द्वारा, यथा राज्ञो दौवारिकम कश्चित राज दिदृक्षु राह तमेव राजा इति, राज्ञो दौवारिकम द्वार में स्थित द्वारपाल है राजा का, कोई राजा को दर्शन करने के राजा के दर्शन के लिए जाना चाहता है और द्वारपाल कहते तुम ही तो राजा है, उनको पहने से खुश होकर रास्ता छोड़ देते जाने के लिए। इसी प्रकार हार्दस्य ब्रह्मणो द्वारपम प्राणम, हृदय में स्थित हार्दम ब्रह्म उसका द्वारपाल सदृश हो गया प्राण। हार्दम ब्रह्म दिदृक्षु जो दर्शन करना चाहता है मुमुक्षु कहता है द्वारपाल स्थानीय प्राण को, स्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म बदिशा में, आप ही तो प्रत्यक्ष ब्रह्म है, मैं आपको प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ब्रह्म वदन क्रिया प्राण देवता प्रत्यर्था, ब्रह्म वदन करते है प्राण देवता को ब्रह्म क्यों कहते है, उसकी स्तुति के लिए। स्तुति अंतरमा आगे कहते प्रत्यक्ष ब्रह्म बदिशा में ब्रह्म भी कहूंगा, स्तुत्यंतर है रितम दिशा में सत्यम दिशा में। रितम का अर्थ करते यथाशास्त्रम यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चितम अर्थम, यथाशास्त्र के अनुसार जैसे कर्तव्य ही बुद्धि में सुपरिनिश्चित अर्थ अर्थ जो स्थिर हुआ ये हो गया रितम। ये वायु को क्यों कहेंगे प्राण को, तदपि तदधीन तामेव बदिशा में आपके अधीन है, इसलिए आपके मैं रित शब्द से कहूंगा वही ब्रह्म प्राण है। और आपको सत्यम बदिशा में सत्यमिति वाक कायाभ्याम संपाद्यमान, आगे वाग इंद्र से उच्चारण करना सदस्य करना, पहले तो कर्तव्य को निश्चय करे बुद्धि में रखना रित हो गया, और उसको उच्चारण करना और सदस्य का संपादन करना ये हो गया सत्यम, अनुष्ठान करना शब्द से उच्चारण करना। सो भी तदधीन तो परमात्मा के प्राण के अधीन है एवं संपादय थी तो आमे वह सत्यम दिशा में आपको ही मैं सत्य कहूंगा क्योंकि आपके अधीन है। तत्सर्वात्मक वायुवाख्यम ब्रह्म मया एवं स्तुतम, वायुवाख्य है ब्रह्म सर्वात्मक है जिनकी मैं स्तुति की, सन्माम वैद्यार्थिनम अवतु विद्यार्थी मेरी रक्षा करे, विद्या संयोजन रक्षा करके से विद्या संयोग करके विद्या दे करके, तदेव ब्रह्म वक्तारम अवतु वक्तार के आचार्य, आचार्य की रक्षा कैसे करेंगे वक्तृत्व सामर्थ्य संयोजन वक्तृत्व सामर्थ्य दे करके रक्षा करें। अवत्व माम अवत्व वक्तारमिति पुनर्वचनम आदरार्थम, आदर के लिए फिर दोबारा कोई अर्थ अर्थ है कि ओम शांति ही शांति शांति रीति त्रिर्वचनम, त्रि ही सूच प्रत्यंत द्वित्रि चतुर्भ्य सूच त्रि ही कृत्य सूच अर्थ तीन बार कथन, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देविका नाम विद्या प्राप्ति उपसर्गानाम प्रसमार्थम, उपसर्ग विघ्न विद्या प्राप्ति के उपसर्ग आध्यात्मिक सर्ज में रोग आदि, आदि भौतिक भूत संबंधी, भूत संबंधी अन्य भूत से चौर व्याघ्र आदि से सर्प विचार आदि से भूत से कष्ट होने पर किसी प्रकार विद्या प्राप्ति में विघ्न होता है, और आधिदेविक देव संबंधी अकाल वृष्टि मत्या इत्यादि आधिदेविक उसके द्वारा जितने विघ्न हो सकता है तो की प्रसम निवृत्ति के लिए ये तीन बार शांति शांति शांति करते हैं। ये सब देवताओं को प्रार्थना करके विद्या ब्रह्म विद्या श्रवण करने से निर्विघ्न होकर के, विद्या केवल श्रवण करने से नहीं होता, श्रवण के बाद मनन करके साक्षात्कार तक फल प्राप्ति तक ही हो सकता है, यदि फल प्राप्ति नहीं हो तो विघ्न के कारण नहीं हो तो व्यर्थ हो जाता है। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्युतावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।